یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، ملتی اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی سے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، تو یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ نسبت سرکار کا اعجاز ہے ورنہ، یہ نسبت سرکار کا اعجاز ہے ورنہ، طوفان سے نمودار کنارے نہیں ہوتے، طوفان سے نمودار کنارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، خالد یہ تصادف ہے فقط نعت کا ورنہ، خالد یہ تصادف ہے فقط نعت کا ورنہ، محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔